الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين سورة عنكبوت اول دعوة امتحان المؤمنان احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون او بحث طول سلور بيان جوال سلور امتحانات بیا د سلور انبیاء او ذکر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام بیا ور پسې سلور عذابونه بیانې بیا ورستو سلور شبهات ذکر کئ هغه جوابونه سورہ عنکبوت تل اربعیات باندې روان دي دا آیاتنا دا دویم دعوی سره لگی ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون آیا خلق چی دا ظلمون کی پا دنیا کی او مومنان و مسلمانان تنگی دې دا ګومان دی الله وی چې دې وزمان اخلاص شي وګوره د دې قومونو حال دې د الله د عزم نه خو بچ نشو وعاد و ثمود هلاکړې دې مونږه عادیان او ثمودیان وقد تبين لكم من مساكنهم او يقينا تاسو ته معلومه شوه دا تغيير کورونو نه دغه حال چې موږ کې ویلو قصص کې وكم من قريه بطرت معيشتها وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا دیر دکلونا اللہ وی مون حلاک کری دی چی دا حدنا زیات و مال دولت داغی عیش او عشرت داغی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا اللہ رب العزت وی دغی کورو ندی بیا ندی عباد شوی آغا سر روان کانڈری پراتی دل تیدکا ہوئی وقد تبین لکم من مساکنیم تاوستا خمالو ما شوی دا داغی حال داغی دا کورو ننا دا دا سمودیانو حال ذکر کئی دغه د عادیانو کورونه نو پاتې شوی او داسې طوفان چار سیو له هموار کړو هغه کورونه نو او سمودیانو کورونه وو کله چې نبی له سلام تبوک ته صحابه کرام سره او سمودیانو پزنو کا باندی ورغلیو کنا او کوئیو مغا سروغو بوئی پکی اغا بنگلیو مکاناتیو ملارو نبی علیہ السلام اغی توی چی پا مندزے زر تیری گئے تد آغی قوم زیدے چی پا آغی عذاب راغ لرے نبدا سی زیبان دی با دیر زر دی اسی نجی بتا عذاب راشی یو مطلب دا چی دا آغی دا کورون نا معلومی گی دا آغی دنیاوی حال چی دنیا کی سمرت ترقی کرده وان دا امارتونو نای پتر لگی او دویم داغی دا علاقت چی کورون خوشی پرات دی بندیان پا کیاری کی دروازی وزینا لهم الشیطان و اعمالهم خیستکلیو دیتا شیطان اغبت عملو نخپل فصدهم عن السبیل بنی اکلو دسی لارنا صراط مستقیم چی وطوئی چی انبیاء دید پار دنیا تراغلو چی سی لارو خی مخلوق تا او بلپل شیطان زور لگا چی غیر سی لاری نبلپل آرول نا کامیاب شکن اگو وارول دو سی لاری نا وکانو مستبصرین او دا قومنا ډیر عقل مندو د دنیا په لحاظ سره مستبصرین ډیر عقل من ډیر خيار ډیر ماهر او ډیر تجربه کار ولې په دې باندې خو یو سړی نجات نشي مونږ دی کنه تو دنیا په کار کې او د دنیا په علم کې انسان انتها ته ورسی ولیکن دې په دې علم سره او په دې هنر سره او په دې تعلیم سره د هدایت لار نشي موندې ځکه نن وګوره دنیا په تعلیم کې خلق انتها ته رسی زګای چې کوم زینو هغه ټولې کتلې دي او باقي کې ولا پوره پوره سندونه او ډیپلومي ورکړی شي وي لیکن کله مانځ ته پوسټ کې نه ورځي ولا ک جنازه او تاور نه ورځي ولا لږه سره انسان ځان نشي کامیابولې دې چې سره پیدا شوه دي هغه منزل ته نشي رسیدي ته دنیا په تجربه سره او د دنیا په علم سره او د دنیا په مهارت سره دا زیریم الله وی ډیر مستبصرین ستوي سنس دانان چې ډیر لوی تجربه کړی ټیکنالوژي او بایالوژي او میتالوژي او د په مهارستی کنه اللہ وی دین پدی نزدہ کی آخرت پدی باندې نہ حاصلی دا دنیا سره پاتې کی دن کسی دن دی دا خلق و سرد دمر عقل او دمر مہارتنا دنیا کی پی معذاب راغے و آخرت کی با معذابی ندیل اخپل عقل او اخپل دا دنیا کارون و ترقی افتا ملکون سفید اور وقارون و فرعون و حامان او هلاکړي دي مونږه لوی لوی بلاګانې چې اوسم خلقینم واورینو ویری کنه دی خاصم یری نه الله وی قارون ته وګوره د دنیا دولتمن او مالدار سروس پینو سر او فران بادشاہو چی خدای توب دعوی کلی وان او حامان چی دلوی وعودی خاوندو وزیر اعظم دیتا کدری وارا جمع کلو یو سر مال دیرو بل سر اختیار و اقتدار او بل دا عہدی خاوند لو یا عہدہ دائی کنا وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً راغلیو دی ٹولو تا موسیٰ علیہ السلام پا معجزو سرا یوازی فرعون تنو راغلی دی ٹولو تراغلی فاستکبرو فی الارض دی ٹولو لوی اکڑا پزمکا کی لوی دا چی حق تے بدو کاتا سحر او جادوی ہوتا ہوئی استکبار او حق پرستو تے سپکو کاتا موسیٰ علیہ السلام تا و حارون علیہ السلام تا او دیر استہزاء پر شکل کیوی لیو سورہ مومنون کے اتلسما کی فقالو انؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون ایمون و دیت دو تنو باندی ایمان راولو دمون پشان دی او قوم د دې دوالو چې بنی اسرائیل دي زمونږه عبادت کوي زمونږه غلامی کوي زمونږه سکار دي چې په دې باندې ایمان راوړو لکه غلامان یې ورته وي چې قوم یې غلامان شي خو دې هم پکې رااله کړه او فرعون خدا سره مخامخ دي تنشوې دي او خدای موسی علی السلام د سوک نه خبرو کنه دین اسو ژوند نه پات کی و ما کانوا سابقین هغه دا ورا واست چې ویلو ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقون الله وی دی چې دنیا کې دا جرمونه کوي نو دې ګمان دی چې زمانه بخلاص شي و ما کانوا سابقین فرعونیان خلاص نشو عادیان او سمودیان خلاص نشو نور وته سو خلاص اوس داغي سلور قسم عذابونه فکلن اخذنا بذنب اریوم غانی ولیو په سبب د خپل جرم از الله سوکنه نسی ډیر زمانہ ډیر صبر کی تد اللہ عادت تے او سنت ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اگر سنت دا اللہ وسم جاری دے پا عالم کی چی پڑن بیزل باندے اللہ سکن نیسیم او نی رسوا کئی کسوک لا کئی کسوک زنا کئی کسوک جواری کئی کسوک چرت پاتمو نهمو لسم زل باندیونی ویشی خلقوی گورا غلی اکڑا گورا دی اکڑا نا دا خو دا با دا آغا سویم زلی خو اللہ تا معلوم دے آغا پاول زل سکننی سی محلت ورکی چی پوو بشی خطائی تی نو شوا و چی بیا نخ پیمان نکی گی نو آخر بیاونی سی نو اریو مونږو نیو په سبب د خپل جرم فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا بعضی د دینه غسو کو چورول مونږ په دی باندې کانی قوم د لوط علی السلام یو په لازم کا په بر روانه وا او بل پلا د پاسه نه په کانی وریدل اسو کوئی ملائکو تعالی ویلو چې ولای هغه نه نه خطا کی ناریو په غرګی را وشتو ملائکه خو الله داس پیدا کړی چې دا ټول زمکا دغې په منګول کې راځي لکه کیلوګرام چې راواخلي هم په مونږ باندې درونی خدا ټول زمکا په یو یو ملک باندې درانه نه ده اغیل اللہ دمر قوت ورکڑے کنا نا پا لپے کانی وری دل ادی پا لزمکا ببارت لہ پتی دا عذاب راگے ومنو من اخذتو السیحا او بازی پتی کدا سی قومنو چونی والاغیل رچغین بس چی چگا پی را دینا دا سی پزے خدرید لکه بجلی چې سړی ونیسی او تشا کوکا پاتی شی نغاسی زلونه نو اخذتو سویحا دا سمودیانو چلاوی واما سمودو فا اولکو بیتواغیه او داسې قوم د شعیب علیه السلام هم هغه په حق کې مراغلي رجفه او طویلی سویحه او طویلی چې هغه پیراغلي وا فمنو من خسفنا بالارض بعضی پدی کې آسو کو چې مونږه غرقل پوچ ازمکا هغه قارون فمنو من اغرقنا او بازی آغسو کوچی مونگا غرکلو پو بوکی او پو توفان کیم قوم دنوح علیہ السلام فرعونیان هم تسلور قسم عذابو نو او مفسرین ویداد دید دا غن بیرتنو دا پا دیبانی چسا عذابو نو راغلی دی کنا نو دا دی نلیری نو دا دی دا بادن نا زکا که کانیو کنا نا پا جاننم کیس رشیویو ناغی که دا ور اثرو او که چغاوا دا جبریل نا خو هواوا کنا چغا سی هوایی کنا او که زمکا که خاخ شو نو خاورا وان ده دی خاورا نپیداو کن او پا دی خاورا بانده اللہ حلاکرل او بازی چه او بوکی غرک شوی دی نوی دا سلور وارا سیزو نچی ده انسان بدن ده دی نجوڑ ده دو رسر پکشتا ده هوا پکشتی ده بو پکشتی او ده خاوری پکشتی دی دا سلور آن آسویر وی کنا دیو لهم افتک علاجو کو چیسن جوڑ شیو نپاغی حلاک شو وما کان اللہ لیظلمهم اللہ چری دا سنر کی چی ظلمو کی پا خلقو باندی ظلمی ندے کڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پا خپلو زاننو باندی ظلم کون کیو ولی چه پیغمبران اولی کی کتابون نازل کی او عمر و بانده تیر کی نوح علیہ السلام تاو گورا اپا دوم را وقت کی اغیب وانش ولکه سمرا چه و تنسیت کینو دوم را داغی عزت زیادی کی عزت نبت بل علاج نئی نو ولیکن کانوانو سمی ازلیمون دی بانده خود دنیا عادت گواره چې اوسم یو بندا په داسې علاقات سره علاق شي نو ارسو کوئی چې ځان سره ظلم وکاو هیڅ تا ګناه نه کوي ښا یو ځان سره ظلم وکنو ځانوی تباہ و برباد کنو دغه څه الله وی دیو دان تباہ و برباد کو اللہ وی کما دغس حلا کولیں چما د دې د هدایت انتظام نکولې ما تا د خپل طرف نه دین نه رسولې نوم ز ظلم نو زما حق دې زکه ز الله یما پیدا کړی دي او زما په خپل مخلوق کېر قسم تصرف چلیږي دې ز ظلم نشي ویل نو چې بیا دومره پوه کیو دومره ول انتظام کیو دومره په رحم کیو او سره دا نه ای سرکشی کوي ریسوک دانشی ویلی چه اللہ زیادتے ہوکو مثل اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت مثال ذکر کئی رب تتسو قسم دے یو خمخ کی سر دے چه دا قومنا چه سمر دی کنا عادیانو که سمودیانو که قوم شعیبو که فرعونیانو ارز مرچ دیگورا پخپل وقت که خبورا زان لده نفع و ده نقصان حاجت روایانو مشکل کشایانو و کارسازان گوری من قتلیو ده کاری برابر کرده و خواه او دا قیدوان چی پسخت کی با دیر آرسی همونگ تا بلاسا چی همونگ با دا دی پوجی باندی نجات ممو دی طول قومنو دا خلا لگ ذکر کرد نور سمر دنیا دی رشی دا هر قوم دا کار دنیا کی چی زان لی دا اللہ نسیوا نور مخلوق دا خپل بچاو دا پارا منلیو او کتلیو چه زمانه پا نقصان ده ده پا اختیار کی دیم زمان طول کاروبار ده ده پا لاس کی دیم زمان صحت و مرض ده ده پا اختیار کی دیم زمان چه سحاجت و ضرورت پیودت و امن بلکل یہ کئیم تجربه میں پکڑی دا تو سوال پیدا شو چه ده قوم نالاک شو نو دا دی اغا کارسازان کم زیو کلی کی بنونو دا دی اغا مشکل کشان و حاجت روا کم زیو چه بدا سی وقت که بیا پکار را نغلو اغی خود دی دا پارا نیولیو کنا چه دا بدا مونگ پکار را دی پسختا که دنیا کی سکے چه اخرت کی دمرا لوی اعتمادو ابروسا و چه اغا بروسا سشوانو دا سوال پیدا شو نو اللہ رب العزت مثال پیش کئیم چی خلقو تا دی قومنو دا خدایانو مثالو گو رہیم از خطاسو نپوئی گئے المسئلت بلا مثال کالناقت بلا عقال تواسیم مسئلی سر جسو پوری مثال نہیں کنا نو آغا ذہن کی نراتیں گی گی نو مثال یہ ذکر کو نو یو ربط داو چی دا قومنو بانے دا خلق دا شک پیدا چی داو لیا لگ دیو خپل وقت کی ذان پورا کرے ہو ذہن داو چی صورت داو احسب الناس ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون آمنا بوئی ادیبان دو امتحان نرازی نو دا آمنا مثال ذکر کو چی ایمان یہ پس بان دی راوڑے دیں ایمان پا دی بان دی راوڑے چی حاجت روا یو اللہ دے کارسازی یو اللہ دے مشکل کشا یو اللہ دے او بغیر دا اللہ نیس سوک نشتا حاجت پرک ان کے او کار سمو ان کے دا مثال ذکر کئی چی پا دی ایمان راوڑی دیتا آمن ناوی نو پا دا با امتحان نرازی تا دا مثال نا پا دنیا کے وایا کتا دا امتحان نا بچ شوی سوال نا پیدا کی او خواه چه تا داسی مثال وای چې چی بوتانو سر ایتالی بیاتا وای اسے امتحان گا خلق خنپوئی خلق دے پتیارو کے پری خود کنا اگی خطول خوش آلے گی شکر دے چی خدای چی مونگ دے بوتانو نبچو مونگ رخو بوتان نشتا ظلم دے اوکا کنا تا حق نوی نتا باندی میں امتحان سر آشی اگی سر ایرابت تے چ آمنا وین آمنا دا مطلب دے داس ایمان لکه الله جي بدی مثال کې بیان کړی دی مثال دا وی کسانو چې نیولې دي بغیر د الله نه اولیاء قران د بخول اولیاء ویل دي مونږه سره بل معنا کوو اولیاء دا خلق دغه دی کنا چې څه ضرورت شي نو بس پاغي اعتماد دی الله یې ير دی مونږ یې ير دی کلمه یې ير ده قران یې ير دی سوره فاتحه یې ير ده آیت الکرسی یې ير ده مشکلات دوباره الله دا نازل کړی دي څه مشکلات در باندې راځي الله وی دا قران می نازل کړی دی با دا ټول مشکلات حل فی شفاء للناس او غی بغیر د الله نه نور نیولې او تا ته هم دعوت درکې بل ته هم دعوت ورکې څوک چې سره ملاو شي نو یې د الله نه او زبولشته ښه او یو مو تجربه وکړه کنه ډیر خلق دی غی نه مانی انور سوم نه مانی وی غی پس لګی آی بیا او په خپل په دی باندې فخر کوي الله مثال ذکر کوي کما سل لان کبوت د دې بندا مثال دان کبوت ته اتخذت بیتا اغان کبوت چې جوړ کړی دی ځان لکور نو د دې مشرک د دین مثال دان کبوت د کور دی د دې مثال دان کبوت ته او د دې د دین مثال کبیت لان کبوت دا غان کبوت د کور په شان ته دی ولې هغه کور څنګه دی وَإِنَّهُ هَنَ الْبُيُوتِمْ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ بِشَكَا دیر کمزوره او دیر روز تو پکورنو کی اغا کور دان کبوت تے مثال کی سو مطلبو ندی یو داد چو دنیا کی کور د صد پار جوڑی گی د یو څو غرضونو لپاره هغه د دې چې د انسان بچ کی داغه نقصاناتونه او داغه ضررونه او مصیبتونه نه کاغه سړزی ده او که ګرمي ده کاغه باد ده او که باران ده کاغه دشمن ده او که غل ده او که نور ضرری سیزونه دی د دینه د بچکی دو د پارا کور جوړی خلق او کور دان کبوت هغه کی یو فائدہ نشته دان څومره چی ذکر شو نه هغه د باد باران نه بچکی نه هغه د سړځه او ګرمه نه بچکی نه هغه د دشمن نه بچکی اس قسم بچاو نشو ورکولو ولی زکا دنیا کی کورونا اولٹوا بیتن بیتن یو یو کور اولٹوا نو هر یو کور باندا سیوی چگی کے بعد انسان سفیدہ حاصلی گی او سوخ بے پکی تیری گی کاد گٹو دیو کد لوٹو دیو او کده کپڑی نه جوړ کړی او کده پلاسٹک نه جوړ کړی او کده وړای نه جوړ کړلې کدهار سن کورونه فرق زمشته کړ یو یو کور ولټاوم نو تاته معلومه شي چې د دې کور دان کبوت نه بکیوم کمزور نشته دا په ټولو کې کم دا د کور نه نو دا غسه دنیا کې دینونو وګورا دینن دینن ولټو دینونه ته دنیا کې ډیر دینونه دي او د مشرک د دین نه پکې کمزور دین بل نه چې د دین سمره کمزور دی ښا کدې اعتماد مخلوق باندې کړی دی کنه یو پکې د حکمت د الله زکه تشبیه ور کړې د دې سره چې د کور کوم مغه اقاصد دی او اغراض دی هغه په دې کې نشته دا کور خنوس دویم ادا دا چه کدان کبوت نتپوسو کی نو آغاوی چه زما دا کور چه ده دا خو کامره دا زما دا کور چه ده دا خو بنگله دا زما دا کور چه ده دا خو قلع دا حیث تکلیف ہوئی ما تا نشتا دا سه کور اموی پا دنیا کشتے دا چال کماشی جوڑ کرده ده داغه نه تا پوسو کا کنه داغه خیال دار ښا وروتا مونږه سو وایو هغه سو وی ته مونږه سو خیال نه چې له کدی کور کې غره د کور صفاتونه نشتا او هغه وینا دې ته کاریو نو مګ دینو بالکل فټ پر راضی کمره وته وې ک بنگله وته وې ک قلعه وته وې تغزی ده مشرک نا تپوسو کن چه اغتا ده دخپل دین کم صفتون بیان کی خوا هاوی خلق و تباہ برباد ده ادا وسنه خلق ده نوی نوی خبری چراو ہوتی پیران نمانی اولیاء کرام نمانی ده خدای نازولی نمانی اوسان او قطبان نمانی داموی دین دے مونگا خوار سمانو او گورو دی پا خپل دین بانده دیر اعتماد کئی افا خر پی کئی او لوئی پی کئی ولی کتو سر چرت مخامخ شوی نماحید خونشی ٹنگی دے کنچی دا دیکار تاو گوری چیغا تس پیالی او دا وی کنا چې دا فعل بلای او البای والقحط والمرض تو ته اجرا سوې سبحان الله والحمدلله وای ته پیغمبر ته الله صفاتونه ورکه رسابان دې بستر کې راو باسي چې ها تم بل دین تاولې دلې وای وای بد تکن دې نور دینونه نه مانی صرف دا خپل دین مانی خواه چی دا دین دے دا حق دے دا نیغلار دا دا سرات مستقیم دے دا وی دا خپل دین پا صفتونو نماری دا الکانا کبوت چی دا خپل کور پا صفتونو نماری دا دوم دا قصی حال او در ایم گورا زکه د دې سره مثال پیش کړې دنیا کې عنکبوت ناشنا شي قسمه قسم دی پکې بعضی داسې چې دنګي دنګي لوي لوي خپې ولا ورکړي ویلي بامبوګان دی وسا او بعض داسې چې وړي وړي خپې اذمره چل ولا ورځي کنه چې دې مچ نيسي کنه نو داسی غلی شی تبا نوائی چی پا دیوال سخکاری غلی شی او داسی روانی چی تو پی پوئی نشی عجیبا حرکت کئی کنخا و چی پوئی شی چی وسی قابو کول شم نوار توف کی پی مشرکم دا کار کئی خوا دا دنیا تا چل جوڑ کری کار سا پا حلال و پا حرام پخپل او په پردین نه دي وزان غلې کړي وزان صادره چولې دي وظیفه کوي چې څوک بدا ګمان نه کوي چې هغه بیګای چې هغه شوکاون هغه دی او نه نه توبه هغه بزرګ دی او شپار وز جماعت کې ناستي او ذکرونه کوي او فکرونه کوي او مراقبه کوي دا وه دا چل کنه ها تا خو د انتظار کوي چې وینین ورټوب کې به کنه کما صلی لعن کبوت د کډیر نخری بل دا عام دا چې ان کبوت چې سمره دا کور جوړ کړی او روډونه پکې جوړ کړی دا سه او دا سه دا ازانی مضبوط کړی دی کنه دا تارونه کم ځای کې اوستیو دا د بل ځای نه دی راوړی بلکې د خپل ګېډې نه راستلی دی ورې جسو بل اړه پکې ته شي شي دینا ادمره چې کوم نه یو سات ګوري کنه نو دبا دا جوړ کړی چاله دا تارو سکار نه ښکار مشرکوم چې څومره دین جوړ کړین د خپلې ګېډې نه دا د دین په قران کې نشته په حدیث کې نشته د سره چې کینه او دې ته ګېډه راوسپړی کنه سبا حیران پاتې شي چې ول خو با د زیارتونو ټول نمونه ته واخلی چې تبا وای چې داس کوم مونږ خو به دا مشهور مشهور پیژنو چې دې ته نمونه واخلی کوټکی بابا شیرشکی بابا تورجبه بابا شلګزه بابا او بیا ته دهاریو پورا ستوري بیان کی چې دل ازین او داسې بکې ځان سره وسولې او چې بیا ورشي نو دنه وسوال څنګه کئ دا ټولی طریقې وته ځان یې جوړ کړی ځان بیا چې راځي نو شاکه به وته نه او دې ته به دې بيده استا خو نه ده کنه دا هر یو کوړي څومره علم دی چې دا کوم نه نه زده کړې کوم کتاب ویلې اوسه سورته روم کې راځي چې الله وی امنزلنا علیم کتابن ما دې لپاره په دې کتاب نازل کړی چې دې بګه د دومره شرکیات او دومره طریقې راو بس نو مثال زکه دې سره ذکر کړی چټول کارونه د مشرک د دې ان کبوت پشان دی دیوم کمزورې کورېم کمزورې قصاص کې په اوشان کورې نشتا کیلوان تی بات تیس شا سیلی رال نو بیا کور نشتا کاسی و سرخوا که سپیشو میشو لگی دا نو بیا کور نشتا ادا دو دید پار جو کلی چه مچان پا گرا گی ری مشرکم دا کار دیم پا دیش پل شرک کی خلق را گی ری چانا ساخلی ری چانا ساخلی مثال داغی کسانو چینی ولی دی بغیر دالانا نور مددگاران دار سخت دا پارا و دار مرض دا پارا دار حاجت او ضرورت دا پارا دار روزی دا پارا باقی دا چی سمرا روزی دی پدی کال کے 160 کنا دا دمرا پدې ملک کې د دې اعلی هشت تاریخ مونږ ته خدای نمونه نه را دی نه را ته زینه معلوم کما سلیل ان کبوت د دې مشرک مثال د جولاګی دی او د دې د دې دین مثال د هغه د جال دی اتحزت بیتام اغم جوړ کړي کور انو مت یې د کنه چې بیت اندا کور دا زما بنگله دا او دا زما قلعه دا تبا کرا بندی ما فَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او بشکا ډیر روستو ډیر کمزورې پکورونو کې خامخا دا کور دان کبوت ته لو کانو یعلمون الله وی علم نشته کني دې ته وب سوګ دینوي دام دین دې دان کبوت دې کور ته وب سو کوروي لو کانو یعلمون دا دې علم کمزوري ده څومره شرک چې کی ده جهل د وجنه کیخه نو سوال پیدا شو چې الله اولیاء یاد کړو امو شرکان خو یوازې اولیاء نه د بوتانو عبادت هم کوي د پیریانو عبادت هم کوي د ملایکو عبادت هم کوي د ونو عبادت هم کوي د ګټو عبادت هم کوي د زندسرو عبادت هم کوي که اسد شو که مار شو که اس شو دا ټول الله رب العزت صرف اولیاء ذکر کړو او غیم پډیر غوسه شوی ټول دا یوازې مونږ یو بغیر د الله نه مونږ اولیاء نه ولي دا چې د ګټو عبادت کوي دا چې د ملایکو عبادت کوي دا چې د پیغمبرانو عبادت کوي دا چې قبرونو عبادت کوي دا الله جواب کوي ان الله يعلم ما يدعون من شيء من دونه من شيء بیشک الله پویږي پاغه سبان دي چې دی وتا وازونه فریادونه کوي بغیر د الله نه که هر شی دې نه معلوم دي نو هغه ټول ته اولیاء ویل دي کوونه ده که ګټه ده کستوری کسپوګمې او کنور دې کملایق دي دا اولیاء دې ټول له ور دي کله څنګه ولی معنا سو حاجت روا او کار سات بس دا او تویلې دي حاجت روای او کار سازي نسبت او تکړه دي بل دا چې نوم هو دغې چې ګټه دا ونه دا او ستوري او سپوګمې انور دي لیکن مطلب د دی نور دی چې دا ارواح دی روحانی نه به یان دا نو یز دکړې کنه دا وی روحانی خلق دی د دې تعلق دا غي سره دی کنه قرآن ځکه نوم اولیاء واسطه چې هر څه خدای له برازي کملایق دی نو کارساز وتوي مددگار وتوي د ولی دا معنا ده په پیران دی او کوملنګان دی او کو زیارتونه دی په جوړ دغه مطلب دی چې کارسازی او سرشته دی حاجت روایي او سرشته دی تر دې کارونه دي کنه یعنی قران د دې خلقو ذکر کوي کنه هغه بوتانو متانو والا او په خاطر شوی دی اوس وانښت نو اوس قران چاته خطاب کوي دې موجوده او خلقو ته چې دا هر بنده یو خوای چې د قران د خبري او ریزلی او توبه استلی افزان لشي خو چې د قران رڼا او تني رسیدلی نه پر هر بنده هر بنده هغه ولټاوه نه بم دغه خبره کوي چې مونږ هو الله فضل چې څه ضرورت پیښ شي مچ نور سوا سوم نکی یم جانډول اوسو ډیوا او پیبلکو بس چې سوم د وس نکی ناول اوس کلسی او کشلی او الله د پوجا باندې زمون کار کوي وای الله نوم پکې اخلي ښا هاو کنه وی الله اله والا بکې کنه کارونه خو الله کی خو ثواب ولا قتلې کنا دا مشرک دی چې الله یې واز نه پری دینو یا بد بخت وای لري الله سره دې څه چې یو نه تړلې دي تاسو کې په الله دې اعتماد نشته یې واز ثواب څه ته وي تاسو نو یې چې الله ارسکې اگر سکول شي هغه قادر ذات ته هغه حاجت روا دي هغه مشکل کشا دي دا ثوابونه به کیسه یادې ودقه ستا شرک دې کنه خا دا مخلوق چې پراته دې پدې نو متواخله ته وګور زیارتون لمزا دې سنه شي کولې نو تا توبت بدو ګوري وي توم خراب شوی وګوره یو خبره تا کومه کمنې کنمنې خو زما خپل ذمہواری ده چې ذات ځان له دنیا کور سمره زبردست جوړ کړی دی چې ته وای چې دار زین احکاری سوچته دې جوړ کړی دی اسمره سریه دې پکې لا ګولې ده سمره دې سیمټ پکې لا ګولې دي تباہی دې کړې بدبخت او د آخرت کور دې څنګه دې کبه تلان کبوت نزان لاغه کور نه جوړه د آخرت هغه کور غوستا د عنکبوت جاله ده او دلته دې کورن له زور ور کړې دې فقط فقط ازي او د سریو جالو نه پکې چه امزبوته یې ندی تساجت ته دا اوستا بګار ناراضي د دنیا کور دې مضبوط کو او د آخرت کور دې د عنکبوت جاله ده اسی تفی کرو که دا تاخه کارو که تا خوزان تباکو دا خو بل چا تپاتی کی گی دا خو ولیللہ میراس و سماوات و لردار سپاتی دی ار سپاتی دی مدارا تاوائی چی آخرت کی بسکے زکر دا آخرت کور خو پاقی دبان دی جوڑی گیم پاقی دبان دی مضبوطی گیم چپا اللہ بان دی اعتماد پیدا کیم او د الله د وحدانیت او سبق زدکی سورتو نزدکی سورت اخلاص دکی قل هو الله احد حدیث پاک کې راغلی او نبی علیہ السلام وی چې دا سورت اخلاص چالس زلوی الله بوله او بنگلا په جنت کې جوړ کی وګوره توبه وباسا د شرک نه توبه وباسا ځان له بنگلې جوړې کا سورة اخلاص وایا سورة فاتحه وایا د توحید سورتونه وایا او دا وظیفه پرید د شرکو چې یا شیخ عبد القادر او یا پلانې دا غوسان موسان پرید ځان تباہ کو اخرت دې تباہ دی او دنیا کې زور لګې ځان له کورونه جوړې الله وی ما ته معلوم دي چې څوک زما په ځای باندې ارس چې نیولې ما ته معلوم دي کم لایق دیوم کم بیا دیوم کولیا دیوم کپیریان دیو کبندیان دیو کپیران دیو کملنگان دیو کحرس دی اللہی ما تمعلوم دی ما پٹولو باندی گز راخ کن چی مسلو اللذین اتخذو من دونی اولیاء ٹولو لے دزوار کخا ٹول مشرکان دی دیکی سی دی نور ستاخدے پری خود نا پلہو پکی نور سبیانیشتا دی د دې دغه سوال د پاو کړه چې ګوره زوره خو به پکې سجدای کړې وکنه چې خیر دې د لوی ځوان پکې نه دی پکې چې د لوی ځوان دی او خیر دې دا تاګنج پکې نه دی پکې چې خزاني دی وسره اجد په تر راځي څوک په کینې دی جدا کړی ټول راخ ته ها صرف یو الله حاجت روا مددگار او کار سات دا غنه سیواجی سمر دی لا اله دا لایق د عبادت خونه دی نبی اسوالو چې ګوران لاره بولې عزت کله کله سکار کوي کنا نو بغیر د دین نه شي کولم دا هډیر لوی لوی خلک دا هډیر لوی هسته دی الله وی وہ هو العزیز تما ساجت ته هستو ته ز زور اور ذات یما ز جان نه یری کما زما چاته حاجت نشته العزیز حاجت نشته کنه. دریم سوال دا چې نه مشوره خو خامخا پکاري کنه. ټیک دا چې الله ته حاجت نشته دی د دین اسمدت غختو ته، لیکن مشوره خو یې خی کنه پار کار کې مشوره کاوه. نو جواب یو کو چې الحکیم مشوره هغه چاته حاجت ته چې هغه په حکمت نه پويږي، د حکمت نه نه خبر، لکه بندیان شو بندیان نه پوي چې دا کار کوما چې دې کې زما د پاره خیر او کشری، نو دې کې الله وی مشوره او کوي او بل سره. نو دا الله خو هر کار د حکمت ته، نو دا هغه مشورې ته حاجت شو چې کنه را بلې راهنمایو کی ولی کله بندیان داسی کنا دار چا جدا جدا فکری، نو دیو تن فکر نرسی نو چی بلور سرشی نو کار سمشی. اللہ رب العزت وی زما حاجت نشتا ز حکمت والے مکن. و تلک الامثال نضربها للناس، اللہ وی دا مثال ندی منگے بیانو دا خلق دا فیدی دا پارا، وما يعقلها الا العالمون، نپویږي د قران په مثالونو باندې مگر عالمان. الله چا عالمان وي چې د قران په مثال پویږي، د قران په دلیل پویږي، د قران په واقعیا پویږي، دې عالم الا العالمون. یو دا معنا ده. دویم وما يعقلها الا العالمون، نزدکی دا مثالونا دا قرآن مگر عالمان یزدکی، تو بل چا سکار دا اغازان لگ نور سوالی نزدکی. حدیث کی راضی عمرو بن العاص دا پیغمبر دا خلینا زر مثالو نزدکلیو، نا اللہ تعالی منوی اللہ العالمون. او دا د علماء او د سلف او عادتو چې په یو مثال باندې باپو انشو د قران په مثال نو جړل وې ولي ویژه خدای علم د دایره نه وته ما د کلاوي چې عالمانی نو په مثال بپويږي ازه په دې مثال په انشو ما. د دې لپاره وي چې ډېر خلک دا او اکثر مشرکان وې کنه بیر دا مثالونه پا کسلا بیانی دا با آقا وقتی ابو جهل وغیر اموی بیر دا اللہ کتاب دے چی انکبوت پا کی ذکر کئی، مچ پا کی ذکر کئی، ماش پا کی ذکر کئی، دا چاوی چی دا اللہ کتاب دے ولی دا اللہ کتاب کی بدارات لو نالاوی تصپوئی گی. و تلک الامثال چی پیو یو مثال کی سمرہ ایک علم دے، علم خواصل دا دے تب مثال نہ پوئے گی. تقصی حضرت علی کرم اللہ و جاویلو طہیرو بیوتکم من نسج العنکبوتیم، اے خلق اخپل کورو نا پاکیت دجالو ددی عنکبوتنا. سمطلب رسوکتی نا ظاہری مطلب اخلی، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، زګه دې سره نشتی پیدا کیږي. یره چې صفائی په یو ځای کې نه نو خود نشتی نو ښا نسمن سره چې نه پیژنې کنه نو بس په دې خیرو کې بپروتی ښا ته وو سره ملاقات نشي کولی چې سړیا فزان لکټیو باچو کنه. صفائی د مسلمان صفت ته کنا نزکه ویلو چې کورنا د دین پاک کوي چې بیا اختر را رواني ذوري مړې نه خو د دین د زګدا د نيسته جادي دي کنا. او حضرت شیخ ویلو د حدیث دا معنا ده چې ان کبوت الله مشرک توي نخپل کور تا مشرک مپری دے، توحیرو بیوتکم من نسج العنکبوت. چا کرے چا مشرک رازی نجالب ہے جوڑا کڑی خواہ آخر پخوا خو با دا پیران دا خلقو کورونو کرا دا ست لبی تپوسا او اغیو بد نگانل کن ای پیر سیب دکنو گور دا خو دین سطر نی پکا او اغا پدی نپوی چان کبوت را گئی او دی کور که بنیستی راشیم ولی اخکار خبر دا چاوی پیرانو بخلقو تاوی چې د جمعې پښبداري کوي او په سلوې ختای باندې ځي کوي بس مقررته ولکړې و هغه ځان چې سبا ګټل نو هغه ټول به داغه پاغه مریدې کې خرج کولو او خو به داغه لنګر لولو نو خدغه وونه هغه ته ناغره کړم دی به داغه سي ناچار او نسمن پاتې تاویل مراد تینا دادی مشرک سره تعلق ساتی انکبوت سره تعلق ساتی چه جال دل جوڑا کی توحیرو بیوتکم اخیر که اللہ دلیل عقلی ذکر کئی دسو دا پارا دید پارا چی مشرکانو تاسو چی دنیا کی بغیر دلانا کار سازان انی والنوائے ماتا چی سیکڑی دیم څخه به کړی کنه چې تاسو به دومره ځان وجنه کنه نو سې کړی دي خلق الله السماوات والارض وګور الله خو غزاد ته چې اسمانونه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دي څه د پاره بل حق دې د پاره چې د الله بندگی وشیم د الله حق کار شیم دې د کوی چې زما خدا قدرت کم کار دې چې زین شم کولې الله وي چې تاسو لاره زمانه بغیر بل چاته او غي ته خپل حاجتونه والکړم غي سکړي دې ما ته وایګا ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا په دې مثال کې ډیر لوی عبرت ده ولیکن المؤمنانو لپاره مؤمنان په پوی مؤمنان ته عالمان وي اغید مثال په مطلب کوئی واخر دعوانا